का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए, पल भर में मिट जाए अंधेरा, पल भर में मिट जाए। नाम का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। जिस ज्योति से जग उजियारा, वो है ईश्वर प्राण प्यारा, वो है ईश्वर प्राण प्यारा। उसमें मन रमा ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। नाम का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। सत्संगत से लौ लग जाती, मन को बना ले प्रेम की बाती, मन को बना ले प्रेम की बाती। ज्ञान की ज्योत जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। नाम का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। भजन से गूंजे मन का मंदिर, सुरत समाधि लग जाए फिर, सुरत समाधि लग जाए फिर। शरण होए आज माले अंधेरा, पल भर में मिट जाए। नाम का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए, पल भर में मिट जाए अंधेरा, पल भर में मिट जाए। नाम का दीप जला ले अंधेरा, पल भर में मिट जाए।